Олександра Стахурська. До задвірок людського щастя підійду, помовчу, подивлюсь. Порадіти там вже не вдасться, я німими сльозима залюсь. Не буває щастя у світі, там обман приховає біль, там усміхнені ходять діти, полинова в тих посмішок тінь. Щастя справжнє, правдиве, вічне можна тільки знайти в Христа. Він нещасних іще всіх кличе, кличе всіх, ще любов свята. До задвірок щастя людського підійду, помовчу, подивлюсь. Я щаслива по-справжньому з Богом, за нещасних людей помолюсь.